Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 1 lutego, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. W Pałacu Prezydenckim dziś uroczystość wręczenia not identyfikacyjnych rodzinom ofiar totalitaryzmów. Z wyprawy na K2 rezygnuje jeden z ratowników na Nanga Parbat, Jarosław Botor. Polacy, którzy przybędą na Wyspy Brytyjskie w okresie przejściowym, po Brexicie nie będą mieć gwarancji pozostania w tym kraju. Uroczystość wręczenia not identyfikacyjnych rodzinom 22 ofiar totalitaryzmów odbędzie się w Pałacu Prezydenckim. Będzie w niej uczestniczył Andrzej Duda. Poszukiwania ofiar zbrodni komunistycznych i niemieckich prowadzi zespół Instytutu Pamięci Narodowej pod kierunkiem Krzysztofa Szwagrzyka. Eksperci IPN pracowali w kilkudziesięciu miejscach, w Polsce i za granicą. Najdłużej, bo prawie 3 miesiące, IPN pracował na tak zwanej łączce wojskowych powązek w Warszawie. To tam komuniści w latach 40. i 50. w bezimiennych mogiłach grzebali bohaterów niepodległościowego podziemia. Przez 5 lat odnaleziono szczątki kilkuset osób, a w ostatnim etapie kości należące do około 100 osób, mówił w lipcu wiceszef IPN profesor Krzysztof Szwagrzyk. Odnaleźliśmy tylko 4 szczątki ludzkie w całości. W jednym przypadku szczątki człowieka w mundurze z medalikiem na szyi, którego wrzucono twarzą do ziemi. Wciąż poszukiwani są m.in. rotmistrz Witold Pilecki i generał August Emil Fildorf-Nil, ale wiceszef IPN mówił, że nie potwierdziły się typowania dotyczące miejsc ich pochówków. Tam, gdzie miała być mogiła albo dół ze szczątkami pana generała, była pusta przestrzeń. Ale ostatecznie to nie hipotezy, a badania genetyczne potwierdzają, którego z bohaterów udało się odnaleźć. Karol Dermoros, Polskie Radio. Wyprawę na K2 opuszcza Jarosław Botor. Jeden z uczestników akcji ratunkowej na Nanga Parbat jest w miejscowości Skardu. Do Polski wraca z powodów rodzinnych, mówi Janusz Majer, szef programu Polski Himalaizm Zimowy. Wyprawa będzie kontynuowana, jest ciągle w składzie ratownik GOPR-u, potrafiący także sprawami medycznymi zarządzać, czyli Piotr Snopczyński, i myślę, że wyprawa da sobie radę. No, taka została nasza sytuacja, trudna, zewnętrzna, no ale będziemy sobie radzić. W Skardu na transport do bazy czeka pozostałych 3 uczestników akcji ratunkowej na Nanga Parbat. Na razie lot uniemożliwia pogoda. W ekspedycji na K2 uczestniczy 12 himalaistów. Unijni imigranci, także Polacy, którzy przybędą na Wyspy Brytyjskie w okresie przejściowym, po Brexicie nie będą mieć gwarancji pozostania w kraju, deklaruje premier Theresa May. Z Unii Europejskiej płynęły wcześniej sygnały, że prawo do swobodnego osiedlania się powinien dostać każdy Polak, Francuz czy Rumun, którzy przybędą w czasie 2-letniego okresu przejściowego. Rozpocznie się on po marcu 2019 roku, kiedy Londyn ma opuścić wspólnotę. To jasne, że jest różnica między tymi, którzy przyjechali przed naszym wyjściem, a tymi, którzy przybędą, wiedząc już, że Zjednoczone Królestwo nie jest członkiem Unii, stwierdziła premier w rozmowie z dziennikarzami. Wprawdzie w grudniu Londyn i Bruksela osiągnęły szerokie porozumienie co do praw obywateli unijnych na wyspach, ale potem z Unii napłynął sygnał. Tak długo jak trwa okres przejściowy, tak długo zasady wolnego przepływu siły roboczej powinny obowiązywać. A Kowalskiemu czy Schmidtowi musi przysługiwać prawo do osiedlania się na wyspach. Theresa May mówi teraz, na to się nie zgodzimy. Premier jest obecnie z wizytą w Chinach, ale wewnętrzna polityka ją tu dogoniła. Jej słowa są bowiem odbierane jako pokaz determinacji. Pokaz determinacji w obliczu narastającego buntu eurosceptycznego skrzydła jej partii, które obawia się, że premier przyjmuje wobec Brukseli zbyt pojednawczy ton. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Mandaty za wykroczenia drogowe od dziś można płacić za pomocą karty. W terminale wyposażone zostaną 2000 radiowozów, mówi Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej. Codziennie na polskich drogach pełni służby około 4000 policjantów ruchu drogowego. Tak więc możemy śmiało powiedzieć, że wszystkie patrole ruchu drogowego, oczywiście te zmotoryzowane, powinny być wyposażone w taki terminal płatniczy. W przypadku, gdy ktoś popełni wykroczenie, zostanie na niego nałożony mandat, wówczas będzie miał możliwość opłacenia tego mandatu właśnie za pomocą karty kredytowej czy też telefonu w sposób zbliżeniowy. Oprócz płacenia kartą i telefonem, dotychczasowe sposoby jak przelew i gotówka są oczywiście także dostępne. To był serwis Trójki. Czwartek pochmurny i deszczowy, może też padać deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. Na termometrach 3 stopnie na północy, 6 w centrum, do 9 na Podkarpaciu. Dość silny wiatr wysoko w górach, wiejący z prędkością nawet do 90 km na godzinę. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Setki telewizorów w ekstremalnie obniżonych cenach. Nawet do 15% taniej. Na przykład kupując 32-calowy telewizor Toshiba zapłacisz 799 zł, oszczędzając 100 zł. Mediamarkt.

Hej, Błysk. Wracając jeszcze na chwilę do płyty tygodnia i Krzysztofa Zalewskiego, wyślemy je do Koroszy, do pani Agnieszki i do Nałęczowa, do pana Mariusza. A teraz najmądrzejsze przedszkolaki świata. Sponsorem audycji jest PZU. Dzieci wiedzą lepiej. I Katarzyna Stoparczyk. Co to jest karnawał? Karnawał to jest taka imprezka, gdzie wszyscy się wygłupiają, się przebielają za kucharza, bo ja się przebielałam za kucharza, albo za pieczoną falówkę, albo za pieczoną pieczarkę. Dlaczego się nie przebierałeś za pieczoną parówkę? Bo ja nie robię takiego brązowego koralu. Ale w tamtym roku się mogę przebrać. Którym? No w tamtym następnym. A moja mama się przebrała za taką modelkę. Naprawdę? Naprawdę. Bo chciała być piękna. Dlatego, że dziewczyny są duże, kupują sobie stroje, też na karnawał. One nie są duże. Faceci są dusi. Bo mój tatuś jest... A moja mama jest większa od mojego taty. Moja mama ma wzrost lwa. Nie, to niemożliwe. Naprawdę, moja mama tak wrosła. Nie. A widziałeś ją? Nie, ale to niemożliwe. A moja mama taka wielka baba. Taka wielka? Nawet większa od szafy, akurat aż do sufita. A ja widziałam twoją mamę bez brzucha. Bo mój brat już był urodzony. On miał igłę wbitą, weflon, jak był w szpitalu i sprawdzali, czy ma jeszcze uczulenie na jajko i jeszcze ma. Ale na jego jajko? Tak, na jego. Ale tutaj? Nie, nie też siusiakiem. Na jajko, że czy może jeść, czy nie. A? Ja na przykład jestem uczulony na ptaki. Jak na ptaki? Jak zobaczę jakiegoś ptaka, to mogę jechać. Ja też. Też. A czasami. A ja mam na ptaki, na osły, te. Na... I na głupie dzieci. Nie, na to nie. Hmm? A do czego człowiekowi w ogóle potrzebny jest karnawał? Boże, chcę się tańczyć sobie i śpiewać. Ale śpiewać to nie, ale nie musi iść do tej dolny roboty. Ale my na tym karnawale to śpiewaliśmy, bo pani poprosiła, śpiewamy! Wyginasz mało ciało, wyginasz mało ciało, a dla mnie to mało. Witajcie, panienki. Co to znaczy? Sam nie wiem. Nie wiem, bo mnie to zakusiło. Co zrobiło? Interesowało, no i zakusiło. To tańca. No to jest kompletnie nieprawdopodobne, tylko dzieci tak potrafią zacząć od karnawału i od stroju parówki, żeby przejść przez jajka, osły. Tak, na osły to chyba nie tylko dzieci są uczulone. Sponsorem audycji było PZU. Program współfinansowany ze środków Funduszu Prewencyjnego PZU. With a pink hotel, a boutique, and a swinging hot spot. Oh, it always seems to go that you don't know what you got till it's gone. You pay paradise, you put up a parking lot. They took all the trees, put them in a tree museum. And then they charged all the people $25 just to see them. Don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone. You pay paradise, you put up a parking lot. Hey farmer, farmer, put away your DDT now. Give me spots on my apples, believe me, the birds and the scared of my old man. Don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? They paid paradise and they put up a parking lot. Don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? They paid paradise and put up a parking lot. Kilka minut po dziewiątej zapowiadałam w studiu gości rozmowę o tym, o nastolatkach, ale to o takich trochę starszych, ale może trochę młodszych, ale o nastolatkach płci żeńskiej. W studiu jest założycielka fundacji Girls Code Fun. Nie, już słyszałam taki oddech, współzałożycielka. Założycielką fundacji Girls Code Fun jest Karolina Cikowska, a ja koordynuję program edukacyjny fundacji. A odezwała się już Van Eindam, jest w studiu ze mną. Porozmawiamy o dziewczynach i o naukach ścisłych, o dziewczynach i o technologiach najnowszych. I ja sobie tak, jak myślałam o tej naszej rozmowie, to zastanawiałam się, że chyba już nie ma potrzeby obalania mitu, że nowe technologie, nauki ścisłe, technika i dziewczyny to nie idzie w parze. Jest taka potrzeba czy nie? Nam może się, niektórym osobom może się wydawać, że nie ma takiej potrzeby, bo na przykład żyjemy w dużym mieście, obserwujemy w internecie różne kampanie, które zachęcają dziewczynki do korzystania z nowych technologii, do uczenia się w tym kierunku, ale tak naprawdę jeżeli nie skupiamy się tylko wyłącznie na dużych aglomeracjach, ale jednak na Polsce czy społeczności jako całości, to wciąż istnieje mocny stereotyp, że nowe technologie nie są dla dziewczynek, matematyka nie jest dla dziewczynek, że lepiej i łatwiej odnajdą się w innych dziedzinach, w humanistycznych dziedzinach. I stąd rezultatem jest to, że na przykład na zajęciach programowania, robotyki jest mniej dziewczynek niż chłopców. Mhm. A od kogo dziewczyny dostają takie sygnały, że matematyka nie jest dla nich? To różnie. My najczęściej obserwowałyśmy na przykład, promując nasze kursy, zachowania rodziców, którzy tak byli przyzwyczajeni do tego, że to chłopcy siedzą przy komputerach, że pytali nas, mimo że pokazywaliśmy program dla dziewczynek, a czy dla ich synów by nie znalazł się kurs, ponieważ synów to by zapisali, bo córka to już tam chodzi na plastykę, na śpiew, na taniec, ale synów to by zapisali. Więc trochę rodzice, myślę, że zbyt długo obserwowali tylko wyłącznie panów informatyków, panów nauk ścisłych i jeszcze sobie nie wyobrażają swoich córek w tych rolach. A w szkołach również na przykład nam się, nawet mentorkom, które działają w naszej fundacji, zdarzają się takie historie, opowiadają nam, jak jeszcze w liceum czy na studiach były mniej zachęcane niż ich koledzy do tego, żeby kontynuować naukę w tym kierunku. Z zwykłego przyzwyczajenia, stereotypu i wciąż jest na czym działać, wciąż jest to zmieniać na pozytywne. Badania pokazują, że mniej więcej połowa dziewcząt w takim wieku gimnazjalnym, no może nieco mniej niż połowa, czyli dokładnie pewnie tak samo jak chłopcy, interesuje się techniką. No ale kolejne badania wskazują na to, że potem te dziewczynki nagle po kilku latach zupełnie przestają się naukami ścisłymi interesować. I zastanawiam się, dlaczego tak może być? Czy ktoś im zabrania na przykład? Czy my wszyscy gdzieś tam im zabraniamy? Czy one w pewnym momencie muszą się wpasować w ten obraz księżniczki i tu umownie, duży cudzysłów, zacząć kręcić loki? W wielu raportach i materiałach na ten temat wspomina się o tym, że dziewczyny, nawet jeżeli kontynuują to zainteresowanie i wejdą w to środowisko nowych technologii, nauk ścisłych, to okazuje się, że ono jest tak zdominowane przez mężczyzn, że nie potrafią się odnaleźć w nim, ponieważ są tam zasady, do których one nie są przyzwyczajone. Są sposoby do komunikacji, do których one nie są przyzwyczajone. I czyli tam dostają sygnał taki, że, tak, że to nie jest dla nich, a z drugiej strony też jest im bardzo trudno działać w takim środowisku gdzieś przygotowanym dla chłopców. O to chodzi? Tak, tak. Mhm. Dostają sygnał po pierwsze, że to środowisko być może nie jest dla nich, a po drugie również to środowisko rządzi się takimi prawami komunikacyjnymi, ale również społecznymi, zachowania, żartów, które nie odpowiadają kobietom, przez co czują się mniejszością tam. I dlatego tak ważne jest tworzenie tej równości i sprawianie, żeby więcej kobiet było w zespołach informatycznych, naukowych, tak żeby ta atmosfera się zmieniła na taką, która będzie również swobodna dla kobiet. Ja sama, jedna z naszych mentorek, która będzie uczestniczyć w programie wspierającym dziewczynki w wieku gimnazjalnym, sama opowiadała, jak poszła do dużej firmy technologicznej, ponieważ wygrała staż i tam już na początku powiedziano, że panowie tutaj idą na staż techniczny, no a panie tu pewnie na staż do HR-u. A to była dziewczyna, która była bardzo uzdolniona technologicznie i właśnie na taki staż się wybierała. Także nawet wciąż to się zdarza, nawet w dużych firmach, gdzie są programy, które wspierają kobiety, ale gdzieś tam na różnych szczeblach zapomina się o tym i dlatego ta praca jest wciąż potrzebna. Mm-hmm. Po co powstała Fundacja Girls Code Fund? Właśnie po to wszystko? Właśnie z tego powodu? Między innymi tak. Fundacja Girls Code Fund powstała po to, żeby wspierać dziewczynki, szczególnie w wieku 8-12 lat, w nauce, w informatyki, programowania, zachęcania ich do tego, żeby podążały tą ścieżką, a przynajmniej spróbowały, otworzyły się na to. I na początku bałyśmy się, że ludzie będą nam zarzucać, że dlaczego tylko dla dziewczynek, dlaczego skupiacie się tylko wyłącznie na takiej grupie, ale my widzimy efekty, że jeżeli podkreślimy to, że to jest dla dziewczynek, to nagle osobom otwierają się oczy szerzej, że a jednak programowanie też dla dziewczynek. Mhm. I dlatego prowadzimy bezpłatne zajęcia, warsztaty, kampanie i zachęcamy dziewczyny do tego, żeby spróbowały. Nawet jeżeli nie są dobre z matematyki, nawet jeżeli nie są zainteresowane programowaniem, to żeby spróbowały, ponieważ taka praca z nowymi technologiami to jest kreatywność, to jest zabawa i można wiele stworzyć, łącząc swoje pasje z programowaniem czy informatyką. No, a poza tym czasy są takie, że to już staje się wręcz takim niezbędnym narzędziem. Dobre zaznajomienie z komputerem na programowanie to już też taki język, który powoli, nie wiem czy nie użyję za mocnego słowa, staje się dość powszechny. To nie jest tylko tak, że potrafią to tylko i wyłącznie absolwenci niektórych wydziałów Politechniki. Tak, coraz więcej osób uczy się hobbystycznie, mm-hmm. pozna język programowania. To jest język, którym posługują się maszyny, komputery, a one coraz bardziej są obecne w naszym życiu, więc... Czy tego chcemy, czy nie? Czy tego chcemy, czy nie? Dobrze, żebyśmy rozumieli, jak ten język działa. Niekoniecznie po to, żeby zostać programistą, ale po to, żeby lepiej odnaleźć się w współczesnym świecie. Ja również powtarzam, że nauka programowania to nie jest tylko wyłącznie uczenie się, jak napisać jakiś magiczny kod, który sprawi, że coś się zdarzy na ekranie, ale to również uczenie postawy programisty, która myślę jest bardzo uniwersalna w różnych zawodach. To znaczy takie postawy, gdzie jest się otwarte na eksperymentowanie, ma się odwagę popełniać błędy, gdzie uczy się od innych, gdzie pracuje się w zespole. To są rzeczy, które programista musi robić codziennie. I dlatego uczenie również dzieci tego eksperymentowania, popełniania błędów jest tak ważne. Mhm. W jaki sposób to robicie? Na przykład zachęcamy je do tego, żeby same szukały rozwiązań. Na naszych zajęciach nie ma wyłącznie jednej dobrej odpowiedzi i mentorka tak naprawdę nie jest po to, żeby dać odpowiedź na pytanie dziecka, tylko po to, żeby zachęcić dziecko do zastanowienia się. A myślisz, że jak moglibyśmy to zrobić? A może spróbujmy takiego rozwiązania? A czy próbowałaś już tego? Czy pytałaś się kolegi, koleżanki, jak to rozwiązać? Może zastanówcie się razem. I dopiero gdzieś na końcu, gdzie faktycznie widzimy, że jest to trudne, no to wtedy dajemy podpowiedzi, żeby dojść do tego rozwiązania. Mm-hmm. I taką okazję będą miały wszystkie chętne osoby, bo spotykamy się przy okazji naboru do warsztatów. Tak, będziemy realizować taki program razem z American Center Warsaw. Jest to cykl warsztatów, czyli właściwie cały kurs dla dziewczynek w wieku 15-17 lat. Nazywa się Make It Things Girl Power i możecie dowiedzieć się więcej na stronie girlscodefund.pl. A cały program składa się po pierwsze właśnie z kursu cyfrowego, 10 spotkań, gdzie dziewczyny będą uczyć się podstaw programowania, ale odkrywać też możliwości elektroniki, łączenia tej elektroniki z różnymi projektami typu zrób to sam. A oprócz takiego kursu cyfrowego będą korzystać ze wsparcia mentoringowego kobiet, które już pracują w IT, które już pracują z naukami ścisłymi i które będą motywować je, wspierać i dzielić się swoim doświadczeniem. No to teraz konkrety. Jak wziąć udział w tych warsztatach? Ile one będą trwały? Kiedy się zaczynają? Jeszcze do 18 lutego można wysyłać zgłoszenia i najlepiej jest przyjść na naszą stronę girlscoutfan.pl. Tam znajduje się formularz rejestracyjny. Trzeba wypełnić formularz, ale oprócz tego prosimy jeszcze kandydatki, żeby albo napisały krótką pracę o tym, jak wyobrażają sobie świat za 20 lat z nowymi technologiami, albo nakręcić krótkie wideo również o sobie i szczegóły znajdziecie na stronie. I po wypełnieniu tego formularza rekrutacyjnego wybierzemy uczestniczki, wyślemy im potwierdzenie i całość ruszy 7 marca. 7 marca będzie start zajęć. Jeszcze chwilę wcześniej, 4 marca, zapraszamy na spotkanie z mentorkami. 10 spotkań. Zajęcia będą się odbywać na Politechnice Warszawskiej. Zajęcia nie są, są bezpłatne. I dla dziewcząt w jakim wieku? 15-17 lat. To zapraszamy serdecznie. Jeżeli słuchają nas nastolatki w takim właśnie wieku, to mam nadzieję, że już wszystko zanotowały. A rodzice takich dziewcząt to w razie czego mogą zajrzeć na stronę Girls Code Fun. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Bardzo dziękuję za te informacje. Van Anidam była gościem do południa. Dziękuję bardzo. Dawno, dawno nie grałam Macy Gray. Rozjaśniła mi to przedpołudnie zdecydowanie. Mam nadzieję, że Państwo również. Tu trójka. 18 minut zostało do 11. Za kilka Rico zaprosi na film.

prosty, w taki szlachetny, piękny sposób. Film w narracji również prosty, a jednocześnie niezwykle głęboki i myślę, że odnoszący się do bardzo wielu rzeczy i wywołujący bardzo wiele skojarzeń. Ten film dla mnie na takim najgłębszym poziomie to takie wielkie oskarżenie nowoczesności, czy też postnowoczesności, w której wszyscy żyjemy. Świata, w którym przez gadżety elektroniczne, przez łatwość kontaktu tak naprawdę tracimy poczucie sensu życia. Dla niektórych będzie to świat bez Boga, dla tych, którzy żyją poza religią, to będzie świat pozbawiony sensu, logiki. Codziennie konfrontujemy się z rzeczywistością, gdzie paradoksalnie przez dostępność właściwie już nic nie jest dostępne. Nie mamy dostępu do uczuć drugiego człowieka, nie potrafimy się z nim skomunikować. Ten film zaczyna się od takich bardzo brutalnych, wiwisekcyjnych wręcz scen rozpadu związku. On tak aż fizycznie boli. Każdy przechodzi przez jakieś kryzysy, każdy ma dostęp do tego rodzaju emocji. Zwiagincew nieprzypadkowo mówił o tym, że inspirował się Bergmanem, jego słynnym filmem Sceny z życia małżeńskiego sprzed 30 lat. Ja oglądając Niemiłość pomyślałem też o naszym polskim Placu Zbawiciela. Tam również był taki kryzys związku, bardzo brutalnie opowiedziany. Ale też można byłoby przywołać filmy Andrzeja Tarkowskiego. Tak, Zwiagincew jest zdecydowanie duchowym spadkobiercą Andrzeja Tarkowskiego. To nie jest, nie odbywa się na zasadzie prostych cytatów, choć rzeczywiście one tam są. Małżonkowie szukają zaginionego Aloszy w fabryce, która przywodzi na myśl sceny ze Stalkera. Sam Alosza odnosi nas do pamiętnej dziewczynki z Ofiarowania. Ta strefa metafizyczna, którą Zwiagincew zapożycza od Tarkowskiego oczywiście jest, ale to jest jedna linia, tak? To jest ta linia rosyjskiego, radzieckiego, genialnego kina, które wychodząc od rzeczywistości, od bardzo prostych, dostępnych nam ludzkich problemów, kieruje nas w stronę metafizyki. A jednocześnie to jest film, który opowiada bardzo konkretną historię konkretnych ludzi. To wszystko, o czym mówisz, tak naprawdę zostaje w nas albo uświadamia nam różne rzeczy po seansie. Tak, ta metafizyka to nie są opowieści o duchach. Mówię o metafizyce w taki bardzo też świecki sposób, to znaczy metafizyce rozumiane jako prawdziwy kontakt z drugim człowiekiem. Zwiagincew oskarża nas, oskarża całą ludzkość, pokazuje lustro, bo to jest opowieść o dość zamożnych ludziach. Lubimy o Rosji myśleć jako o kraju biednym czy zacofanym, wręcz przeciwnie. Ten film mógłby się dziać w Londynie, w Nowym Jorku, w Paryżu, w Warszawie. To są ludzie klasy średniej, dość zamożni, którzy tak naprawdę przez dobra materialne stracili możliwość kontaktu sami ze sobą. Nie mamy wątpliwości, Niemiłość Andrzeja Zwiagincewa to jest filmowa lektura obowiązkowa. Tak, zapraszamy do kin już od 2 lutego. A polecał i zapraszał oczywiście Ryszard Jaźwiński, którego gościem był Wojciech Diduszko. Watching the video that you sent me, the one where you're showering with wet hair dripping. You know that I'm obsessed with your body, but it's the way you smile that does it for me. It's so sweet knowing that you love me. Other